مهدیار ببینم اونم دوستش داره یا مثل من تو جمع میکنی سنگ روی یخ تولدش یادته کادو واسه شازره یا که واسه اونم فقط فراموشی کارته دستش رو پات چقدر ریلکس میخوردی بستنی تو گرفتم کادو واسه عروسید دستم رو پس نزنی تو حلقش از مال منه هنوز حفظ شدی سلیقه تو شمارت رو گرفتم ولی باز تماسم سری رد شد با آرایش قریز نداره مشکلی اصلا اونم تو بیشه غیرتی اگه گذشت و ذات بدون منتی.